باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحصة ولكل امرئ ما نوى ودخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية. فبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن أمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. وبه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال اخبرني يزيد بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهي له سيره. وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عمرو بن سعد عن سعد بن وقاص انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق نفقه لن تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجل في فم امراته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وقدوتنا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. باب مناسبات با ابواب گزشتیا در نظر علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالی ہمیشہ قاضی فرمانی کے ما قبل بابتا ہما اعمال بیانت کائیوں دخول جنت سببتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواف دیگونا آیان ہمان سوال کو کمار ہما چیزہا یہ تعلیم بدہ کمار جنت داخل بکنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواف دا ہمان چیزها یک سبب دخول جنت تن بیان فرمائیں تن تو آنی متوجہ کو حالا در ای بابتها امام بخاری رحمت اللہ علی حدف امشن کے دا متوجہ کن کہ ہما اعمال کلیما بیان بوتن کہ آیا سبب دخول جنت قرار گران زمانی اعمال ارزش پیدا کنند تو قابل بنک انسان به جنت ببرند که آنتها نیت صحیح بدی اخلاص برابر بدی. اگر همه اعمالی که بیان بودن دیما و آیان بدون نیت صحیح بدون اخلاص ببن آیان فلا هم درد نورند همه زمانی شام باعث بن سبب بن دخول جنت که آیان با کمال اخلاص انجام بدیرن با کمال صدق نیتا کسی آیا انجام بدیرن. یہ مناسبت ہیں یہ باب ہے وہ ابواب گزشتے ہیں اور باب گزشتے ہیں. حالا امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضب چنی بابا چی ہیں مقصود چیئے لئے محل تھا اور مناسبت بیانت والے حدف اصلی بخاری چنی باب بندگا چیئے لئے علامہ ابن بطال رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ اصل حدف امام بخاری رحمت اللہ علیہ شنی باب بندگاہ دا تردید مرجعین آیان گوشتے کہ الیمان قول باللسان دون عقل القلب فقط ہم زبان اکرام آنگو نجات باعث امام بخاری فرمانی کہ غلط یعنی عقیدہ تنہا بھائی زبانی کلمہ یا رضا تہنہ بسوری عبادات انجام دے گا بدون اخلاص بدون نیتہ بدون آدگرہ اعمال ناجی منجی نبا انسان ایک رجات داخل لکن آئی خلاصہ علامہ ابن بطال فرمانی ہدف امام بخاری رحمت اللہ علیہ تربیت مرجعین حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرمانی کے امام بخاری حدب در ہے فکر من ہمیشہ کا واضح فرمانی ہے آخر آئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ خلاف اردن باب تراک اصل حدبی در یہ باب تراک مقصود امام بخاری علف اصل امام بخاری ہمشنی کہ مسلمان کے لوکید آئی دخول جنتا باید ایک آئیہ کا حسن اعمال صالحیہ با نیت کاملہ بکن و با اخلاص کامل انجام بنام یعنی معنی آئی امام بخاری حدف اصل ہمشنی کہ مومن اگر لوکی کہ ہما چیزها ایک واجہ سبب دخول جنت بیان کتن آیان برای آئی انسانا کارگر ببند مفید من برای آئی صورت ہمشنین کہ شخص وتی اعمال تها سعی بکن وتی نیتا صادق تر بکن وتی اعمال صالح تر بکن با اعتبار اخلاصا واجہ فرمانی هدف امام بخاری ایلی ہمشنین کچوی مردم و مسلمان متوجہ کن کہ تہنا اعمال صورت با درد نواک دیو ما بیان بکی جنت برا مردم ها بلکہ اعمال تہا تائیر اخلاص و صدق نیت مدی درد نوارا منظور دار یعنی ہما مسلمانانی ہدایت کنگیں بہمی جانا حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ نخیر امام بخاری حدف ادا فقط یہ بیان کرنے ہیں کہ ثواب اعمال دار مدار بنیت خالصیں و اخلاص دمن آئی ہیں اگر نیت خالص میں بھی اعمال بہیچ حضرت گنگوہی فرمانی فقط امام بخاری حضرت ہمیچ کے بیان کرنے ہیں اللہ چمیل حضرت حدیث انہوال اعمال بنیت اشارہ کو دیار کرنے ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ آوازے فرمانی کہ امام بخاری حدف ادا دو گروہ تربیت ہیں چکہ لیے معاشو معاشو خدا سی گروہ ہے بلکہ یکی مرجائے معتزلے کو خوارج ہے ہر سی گروہانی تربیت کے نظر کے حدف بہرحال یہ نظریات آوازہ ہیں امام بخاری فرمانی کہ درے ان الاعمال بالنیه والحسب باب بیان کا چیز یہ کہ ہتا کہ دار مدار اعمال انسانی قبولیت ہے یا بنیت خالص ہے اور صادق ہے دومی برائے طلب ثواب ہے اور ہدف ہمشہ کہ میں عمل انجام دوں کہ اللہ ایک اجلی ثوابی امیدواروں کہ اللہ رحمت برائے من دیئے نیت ہم خالص کن دونی حدیث ہم شروع شمائی آئی ہے کہ اجر خالق ملا ولکل امرئ ما نوا ہم چکل دیما شما اشکلی حدیث توضیح فلی لہذا امام بخاری الى نتیجہ نتیجہ بیان کن پس معلوم گو کہ در ہمی لکل امرئ ما نوا درشی توکا ادرو داخل بیتا ایمان ہم داخل ہیں اگر ایمان توکا انسان ہم نیت خالص بھی للہیت بھی مانوا آئی حاصل بھی اگر ایمان جاک ایمان یاری سطحی ایمانی اخلاص نیست کے نفاقی ایمانی ہم ہمارے صبر ایسی ہیں وضوح داخلی آن یک عملی از اعمال نماز، زکاة، حج، صوم، احکام شان رو بدون نیت درد نورم بکنی چنانچه محدثین بحث شما اشکرد که سرا هم آواز نزدیکا در وضوح هم نیت شرط حنفیه نزدیکا بحث شما اشکرد که نزدیکا در وضوح شرط نهیم یه دیگران چرا؟ و آیه کریمه هم به همین مناسبت پیش کن که این لفظ شاکله یا یکی شاکله یک معنی هست نیت کل کل یعمل علا شاکله یک تفسیر شاکله چیه کل کل نینه بگوش که هر کسی آئی عمل کن به طبق آئی نیتا آئی عجر ساور ثواب رسی امام بخاری به همین معنی آئی یعنی قرآن پاک ہم تائید کہ ہم ہمیں امر آکے آمال دار مدار بکیں بانی نیت نیت اخلاص ہیں کہ شاکلے ہمیں مانا زوری رہا ہے اگر شاکلی مانا مختلف ہیں بلے امام بخاری ہمیں مانا زوری چمی لہذا ادا چوی کے وہ دعوی حدیثی ہے آئی مستدل مبین مبرہن کو آئی قرآن سانچ سے ترجمی ہیں کہ علا نیت شی شاکلے شی دیما اشاره کن بچا نیت هنچی خوبی چیزی که اگر یک انسانی نفقهی بکن بوتی اهلا، زنا و زهرا همشا هم نیتی خیر ببی مشانی خارج چونکو بسر ما الله واجب کتا مشانی هم واجب حق ادای کنو که الله بسر ما واجب لازم کتا فمشی هم صواب جسی باوجودی که خرج ویتی جنیر دن، خرج ویتی زهر دن، آدگر دن، بل سواب همین هم موجودی، باوجودی که در ظاهران تماها قال ولیکن جهاد الولیت، قالین علیه السلام واجه در وقتی که فتح مکی کو پروائن تی که چرا با کسی حجرت تمام بود بلکه منتا جهاد ونی ادهان امام بخاری حضر رمزین بشا کسی نیت در هر اعمالی توکان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئیات احسن دار مدار قرار رائدہ اسی جہاد ہم باقی ہیں و حجرت اگر چنی بل حجرت نیت باقی ہیں باقی ہیں اگر یہ زمانی ہم چیزی دیلی تھی اکی نیت دیکھ میں حجرت کرو حجرت نیت بجائیوت برقرار ہے خلاصہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدب در بابا فقط یہ ثابت کریں کہ نیت ہے تمامی اعمال کردار ہے عجر رسا و آدگر بنیت ہے و آئیے چبی مبرحن کو آئیے کہستے مبین و مبرحن کو چہ حدیث آہم و لگر آئے کریمے بہمی تعرید ہم یعبا لتا خوب وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال اخبرنا مالك عن هشام بن سعيد بن محمد بن ابراهيم عن القمد بن وقاص عن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاعمال بالنيه هذا حديث امام بخاري رحمه الله عليه حفظ جاهياري في كتابه الاول انما الاعمال بالنيات جميعا هذا بالنيات مفرد هذا لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله من كان هجرته الى الدنيا للدنيا اصيبها امرأة الزوج فهجرته الى ما هاجر اليه الحديث بوتي كل مرد قال نشيب فرازا شو يديما بيان بيكبو ربط عايشين اما المقصود اما معنى وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال اخبرني عدي بن سابق قال سمعت عبد الله بن يزيد نبي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله احتسبها فهو صدقه چونك اودا در ترجمه الباب تها الجمله الظاهر کو اگر انسان ایک چیز بوتی اعلی و عیالا و لوگا و خانه یا خرج کن ہمشی تاہم اجر موجود ہیں اذا صراحتا ہم حدیث ایک در امورا روالی بوتا محدیث جن لیا خلاصہ ادا کرسی یا آغا حجاج بن منحال بسری بزرگواری ہم شاگرد بن شعبہ بن حجاجی حماد بن سلمی حماد بن زیدی سفیان بن عیونی شاندر شاگردان امام حنیفہ قال حدثنا شعبہ ما شعبہ بن حجاجی قال اخبرني عدي بن ثابت عدي بن ثابت کہتے ہیں حضرت عدي بن ثابت الانصاري امر عظيم حل تعال قال سمعت عبد الله بن يزيد الليثي كما معروف ہیں یہ واضح ہم کہتے ہیں عبداللہ بن یزید الليثی خود ہم صحابی ہیں بعض بشتر تابعی بن سنیشن کے واضح ہم صحابی ہیں اندر لوایت الصحابی ان الصحابی ہیں آدھر درمی صحابی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف ہیں با ابو مسعود انصاری انصار کبھی ہیں عبداللہ بن یزید ختمی الانصاری الليثی ہم کنم انتہا حضرت ابو مسعود انصاری مشہور صحابی شما صحابیان کے قدرے بیعت عقبہ ہم کو صحابی امرات کے کثرے صحابی ہمشیہ بنا گروہ بیعت عقبہ اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوستان کثرے ہمشیہ شما بیعت ثانیہ بنے عقبہ درستان کسترین شخص و یہ واجہ ہم قلیل الروایت حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ تقریبا آئی مرمیات کہ علماء جمع کتگان سد و دو حدیث یک سد دو حدیث یہ واجہ مرمیات حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نو حدیث متفق علیہ ہیں چنی واجی حدیثان یک حدیث امام بخاری متفرد ہیں لیکن ہفت حدیث امام مسلم متفرد ہیں على اي واجه روایت کم تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کو کہ وقت ایک خرج بکن انسان بوتی اہلا لفظ اہل عام برای انسان زن و بچہ و شندر در اہل اتحاد آخرین آل و اہل شہر دو ہمچین لفظ اہل دو عمومی لفظ مثلا لفظ آل هم انسان ایک حسن چوک و آدگر هم گوشن حتی کسانی ایک آئیے دوست بہن در آل اتحاد داخلہ آئیے جنین و آدگر هم در آل اتحاد داخلہ مولانا موسیٰ روحانی رحمت اللہ علیہ مستقل کتابی در ہمی بحث آلے و اہلے دنیا کلمان برایا کتابی مستقل نے نوشتہ ان عمومیت شان بیان کتا چمی لہذا بعضی بزرگواران فرمائیں تک باوجود ہے کہ آغایاں احتیاط کرنے کہ باب صحابہ درود رحمہ دیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد بلچوں گروہ نظرانا کہ ہمیں آل محمد صحابہ و علیہم داخل ہیں آیا بچکو و علی آلی و صحابی حجبن روشن صحابی داخل نہ کرنے آم بچکو احتیاط کرنے کہ ماں صحابہ برد نہ کرنے کہ آلہ بلے ہر چکے نگے دور نبی بکلی خود آلی چوکا صحابہ داکھنا والو کل تکین و نتین آلی آلی تا قیامت دینے کا صحابہ خلاص آئی نہیں ادھا منظور امام بخاری فقط ہمشی ہے کہ انسان وقتی کو تھی اہلا و آیالا و زن و بچہ یا ہم بنیت خیر خرج دا ہمیں نیت آئی ہم و دن کارگیر ہیں ہمیں پرچک انسانی تھی انسان اگر دیکھ بیگانہ یہ خرجی و مالی چیزی دا وہ ظاہر ایک تمہیں ظاہری ہی جنی چنائیا دنتی اول اللہ یہ دلیل ہم دے گا کی وقت کی نیت خارجی بل انسان ہوتی زنا و بچے آگ شان دا چان امید ہستی چناویتی چوک توقعی آگ چوک مزنی بھی تو بالگ بھی تو اجزاہ منی چیئے کم کمک ہے کمک کر در امور دنیا زن آئی در خانگی امور تا چیئے کم کمک کمک ہے منظور ده حدیث مبارک ایشی که همچنین جای هایی که اونا هم کسته مردم ها چی یکی توقع هم بر بدن تی به خالص نیت خدا هم بدن سوالی رسی کسی ولا این کاری محل چیه توقع محل توقع این اگرچه به ظاهر بیچاره عقل بشی این سوال مرسی که ادا ویت واجب ادا های کم وجود گردن ها و ادا های توقع امید هستی چنا های خدمتی کاری سوالیش مرسی عقل بشی بلنا یہ امام بخاری حضرت ہم شہی در ہمچنین جائے ہائی ہم کہ انسان توقع خدمتہ دنیاوی چیا پر دیا بل ہمی دا ہم وقت کی نیتا خالص با اللہ کا ہم دا ہمی نیت اثر کا آئیہ عجر سوہ سوہ مرسی نیت کی چیزی مردستی یعنی کہ در موارد ہے کہ و ظاهراً امید ثواب نہیں ہم او دعوت کی نیت خالصی بھی چیئے رسی سور ثواب نہیں رسی ایمان جوریت ایمال حدیث ہے بہمی معنی آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراحتاً فرمائن تکیزہ ان پقر رجل علی حلی یہ تصبہ کہ آئی نیت ہم ثواب طلب اوہدی پہو لہو صلقت نیشی اذا هم حسب گونا یہ جوز تعلق ہو کو درف دی باشی بھائی میں بل حسب حسبت نو اذا حدیث کو کس رہا تھا کہ موجود ہے حسب رکھنا حدث ہے کہ مہائن موجود ہے وہ بھی قال حدثنا حکم بن نافع قال اخبرنا شعبہ بن زوری قال حدثنا عمرو بن سعد بن سعد بن ابي وقاص رضی اللہ تعالی عنہ انه اخبره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. حضرت سعد بن ابي وقاص تعرف اس طرح گوشتا چاشر مبشر و جلیل قدر صحابی واجہ فرمانی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم من گوشت یہ حدیثی قصہ ہمارا کہ حضرت سعد بن ابي وقاص رضی اللہ تعالی عنہما کم مکرمیا مریض موسا مریض ہوں دعوا اللہ چوتی زندگی آواد نومید ہوں ہما کو آجابا آئی عدالت رات اور آوازا عرض کو کہ یا رسول اللہ من بعد زوتی گی برای کسی آ چی کسی گوشت پر سرمانی من یا جائیں چوکی متمال درست در را خدای دیو من دل دوتی واجا ہما کو آئی تسلی دا کرنا تی مرگ ہم چیز نہیں بلکہ تی مرگا خیلی دیری ہے تو دنیا یا بازی پتوحات کنے پران کنے آدھگر کنے ادھگر کنے نواجا گوش کنی متمال پہمد در را خدا ایک چیزی دے بدے ایک چیزی دیگر برا چوک اولادان بل ہمیں زمنا واجا گوش کنے تو چوک اولادا تصور کنے من بلکہ ثواب نرسی نا انکا لن تم فکن فکتن تو بتا حقیقی تو ہرگز خرج نکنے ہیچ خرجی کہ طلب بکنے بہماوتی خرج نبقیا رضای اللہ وجہ اللہ من رضا اللہ مگر ایک تو عجر دے گا میرے سرائی تو پریشام وقت تھی جنین بھی شہر تھی اولاد بھی شہر تھی پدر بھی شہر مادر بھی ہر کس بھی اگر تھی محل توقع بھی یا محل غیر توقع بھی مل وقت تھی نیت خالص بھی اللہ سبحانہ وتعالی طلب آئی عجر دے حتیٰ کہ واجہ بطور ہے تو منتحہ قسم بصورت مبالغہ چبی ارشاد فرمائیں کہ حتیٰ ما تجعلو فی امرأتکا فرمائیں کہ حتیٰ کہ اگر تو یہ لقمی چز بکنے اوٹی جنینی باب دے حضر عجب رسی پاکا ما تجعلو این ہوا لقمہ ہما شئی کتی بکنے فی ممانا دہنے داما لیتا پر چکہ اصلا فی اصل متفام فهمی از بودتا پا ہو چنچه تغییر وارتا به تعلیم تحایاتا یا حتی به پیه استعمال کنا حتی تجعلو پیه یعنی در فهم امرأتی کن یعنی اگر چنانچه یا لقمه یه تو بزوره بودتی دستا جنینی دفیده همشی هم عجری هستی ایدی چوی اشاره مبالغه این به این امر که انسان هر جنینه ویدی هجبه لقمه دفنه ده به همه جنین ایک سر به آئی عشقی ها محبتی ها غلبه محبتی ها به آئی ها همه غلبه محبت شی مجبور کن کن و تی جنین ها چوک همه تپنین چوکه دولا لکمه مده دفع بدن از را اظهار محبت ها این چه دکن آئین تین تی جنین و جنین بلکه همه جنین هم که ترا به آئی ها محبت عشق ها که تا همی گذای آئی ده نپکه ده پر توقع همشی که من جنینه دومی توقعشی که من محبوبه این باقاعده من این بچاره تر ثواب هیچ مرسی اکل گوشیشی حاک ثواب مرسی برچه که دانتیوتی جنینه پدا از راه عشق محبت دهگه هیچ ثوابی هستی بل واضح وقت تا همین لقمه یا اوتی جنینه به همین محبت این حاضر هم بده همه محبت ملاحظه بکنه از جنینی ملاحظه بکنه بل تا هم نیت تستقیمی اللہ تعالی ترکیه ده ثواب اگر نہ ہم دام تو نو میں نہیں بکول کہ ظاہر ہے کہ ظاہر عقل اشارہ ہے نو اثر ثواب برسی بل تو ہم ہمیں ہے نیت صحیح بھی تو یہ ثواب نہ نئے خالق تن ہمیں ثواب نہ چاہے ایک عادل جان جہاں من وقت کہ یہ جہاں تر ثواب برسی معلوم ہے آدھر جہاں میں ترسیم تواب کوئی نہیں سے مشارت لیں گے ترسا ہو تواب رسیا معلوم ہے کہ یہ اشار ہے مجھے جانے و دوام یہاں کی حدیثہ معلوم ہے کہ اگر انسان بس اوقات ہے تفلین چوکا غذائی دفنا ہمشی ہم کہتے ہیں کہ جلب محبت کا اگر اوتی جینا ہے کہ تحق میں مدام بدام جلب محبت کا باوجود ہے کہ انسان طبیعت سے برداشت نہ کہ وہ جین لغمہ مدام دے ہو ہاں جو ناد گھرے ہیں ناد گھرے ہیں بلے تمہا اگر بدام تیری گنجائے شہر سے ناستے ہیں ہمشی تو کہا ہم حکمت آئی آتے ہیں یہ مبالغہ ہیں بھائی شیعہ کہ اگر ہر دولی توقعی محلی ہم بیتی بل ترى للهيت لذي سباس للهيت تربية اگر چهار كدر محل محل توقع دنیاوی توقع خدمت توقع استفاده چنائی بل تاهم کسی وقتی که تی اخلاص موجود ہیں تر هم و هم چی رسی سواب رسی رسی تو یہ بحرین رسی خلاصا یہ باب همشه امام بخاری رحمت اللہ علیہ حلاف عمله همشه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله والرسول ولأئمة المسلمين وعامته وقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا نصحوا لله ورسوله يا باب مناسبة باب قدشت يا خيلي واضحين كأباب توقع همشية أعمال بالنيات و به حسب بیان انسان رسید ادا کا حصے ہم یہ بات مناسب دیشی ہو کہ اگر انسان دیگر مسلمانا نصیحت کا خیرخواہی کا آیا واز کا تبلیغ کا تعلیم دن اگر حمود ہم نیت صحیب بھی و بلا رہے ہو آیا اگر صواب رسید بل اگر حمود ہم آئی نیت صحیب بھی ہم درد نو ہمیں نصیحت ہمیں تعلیم ہمیں تبلیغ ہمیں ہر چیز بدون نیت آئی تہا کا سے اخلاص نہیں آئی اجر ثواب نمان نمان ان امام بخاری حلف ہمشی متوجہ کا کہ اگرچہ انسان مامور بدگران نصیحت کا نگا تعلیم دے گا تبلیغ کا نگا فلانا بل ادا ہم در یہ بابتی اوکا چیئے لوٹی ہم بابتہ گوستے ہیں کہ آمال بنیت تا ادا در نصیحتی توکا ہم نیت تسہیلات نارد میں یہ حدث ہوں خواب و ادا ہم کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علی کتاب الایمان اختتامی حدیثن بابتی یہ باب چلی کتاب الایمان تمام دیجا و ادا کا حسن پدا ہم یہ بابا کا حسن کو انسان خاتمی گونا و خاتمت العامل گونا ہم مناسبی لکھ منگو امام بخاری مثل آدگران ہیں واجہ ہوتی کسی باب شروع کا ہم بے ایک مناسبتی تمام یہ کا ہم بے ایک مناسبتی آئی نام کنا سنات برات استحلاش یہ نام کنا سنات برات اختتام فهمتو نا کہ ہم سنات برات اختتام اختیار کن که انسان وقتی که دنیا ایرو آخری کار انسانه که برای وقتی چوک اولاد آدگر کسیر و طالب غیر ذالک ها چیه که انجام میدن نصیحتیں یہ آخری نکته این تی انسانه وقتی جنده ها و همی ترتیبا که هسته هم نصیحت انسان آخری عملی چطور یعنی به این معنی که انسان هر عملی کم بذات وقت کم بل وقتی که دیگه مسلمانان نصیحت پند اندر بدن چی چی بیوت آئی آخری مرتبه هم آئی مرتبه آئی تی عمل هم آئی ایک حسن کمال هم شی آئی که درجه مکملیت هم آئی درجه کمالی درجه مکملیت هم انسان آخری مرتبه تا داخل هم چیشی خوب امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدث خیم محلی تحامشی کے مسلمان ایماندار دو وظیفہ ہستی چبی بابا نے تمام کو یعنی انسان دو وظیفہ ہے ایماندار مسلمان خصوصا علماء یک وظیفہ ایشی کہ اللہ رسولی دستورات و تحت الامکان کی توان چی بکا عمل بکا دونی وظیفہ آئیے چی کہ سائے بکن کہ ہما قال اللہ قال الرسول ہم چکوان عمل انجام دن تحت القدرت ہوتی ہماری آبد ہے کہ مسلمانان برس برسانی اور آب حدی آئی ایک حصہ ایمان تکمیلی دلیل باقاعدہ قوات ہاں ہما کارا انجام دا و دیگران ہم بہما کارا وانا رکن تا آمال اکن الہ مقصود امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم تو بعد ای عمل ہم آئی بھی لی ہم چکوت ہے عمل کا نگلاز میں دیگران ہم عامل بکم ہم آچی الدین النصیحت نصیحہ چه نصح مانای نصح دو سه احتمال حضوری مانای نصح مانا لغوی یک مانای نصح گیا یک چیزی یا و دیگه چیزی یا پیوند کنگ آیا دو چاک پیوند کنگ یک چیزی که درتا آیا زور پدا پیوند بکنه محکم بکنه شی هم نصح یک نصح هو یعنی آیا پیوند کن با هم دومی نصح مانا به مانا خالص کردن هم یه عربان گوشن نصحت الاصل من اصل آقا هستین خالص کو چه آئیه موما این مومو جدا کد آئیه پرهت جوده جدا هم کن باقا ادم گوشن آئیه دورون کن جدا هم کن ادم همه مانا مراده که نصح مانا این برای وقتی دیگر برادر آو دیگر دین کارا آیا خالص ہما چیزی بگوشے کہ اللہ اللہ رسول رضا من جلیت آیا ہما چیزا وعدار بکن لوگوی معنی نصیحت من خیر خواہ بس مطلقا خیر خواہی برای اکیا خیر خواہی شو حاضر بائی این حدیث جوزیں الدین النصیحت ہو دین یعنی دین کمال دین مانا چی این کمال دین اسلام کمال دین اسلام چی خیرخواهی برای الله خیرخواهی برای رسول خیرخواهی برای پیشوایان مسلمانانی برابر ایک حکومت ببن یا علماء ببن یا مقتدا ببن یا ائمه ببن و عامتهم چارم درجہ خیرخانی برا عموم مسلمان دنیا چبی کہ حدیث مبارکہ تقسیم کود کہ خیرخواہی چار قسم ہیں خیرخواہی برا اللہ خیرخواہی برا رسول خیرخواہی برا ائمت المسلمین ائمہ مسلمین مراد حکومت های اسلامی داخلہ علماء ربانین داخلہ مشایخ اکبار داخلہ ہمی ترتیب ائمہ مذاہب اربعہ داخلا ادرسیم ائمہ حدیث غیر ذلک داخلا عامت المسلمین عامت المسلمان و اذا آئیچ آئے یا آئیے زورتانی محلتها مستدل لکوت کہ اذا نصحوا للہ ورسولہ اللہ ہم قرآن وشتک وقتی کہ آیان خیر خواہ بمن با اللہ تعالی دینا و آئی الرسول دین مسلک و مذہبا و یہ دیگر وقت داخل اندر شام حالا اذا کہا سے نصیحت للہ چی مانا دارا نصیحت للہ بچی مانا ہے منتحہ علماء فرمانا کہ نصیحت للہ چی مانا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ذات و صفات بارے اللہ بکشائی و بی ادبی مکان ایمان داری با اللہ سبحانہ وتعالی ذات و آئی صفات با آئی کسی شریک مکان اللہ تعالی صفات توہا کا کسی شریک مکان در آئی ذاتا کسی شریک مکان اسی در حقیقت آتا سے نصیحت للہ ان مانچک اللہ سبحانہ وتعالی خیر خواہی آئیوتی جند خیر خواہی کنو کہ یہ خیر خواہی بہما بندیں بل با خدا یا شرک مکم با خدا یا چیزی نظیر و عادگر مکم بکلی و دومی نصیحت للہ چین اللہ تعالی خیر خواہی کہ آئی دستوران اجرا بکم منحیاتا چی پرہیز بکم معمورات آکھ پرائز واجبات آیان اطاعت بکا آن دستور انجام بدا یعنی اوامر عمل بکا نواہی آوتا دور بداری ایچ بکن نصیحت للہ و للہ قرار بھی محلی تا خب نصیحت برای قرآن پاک تعلیم ده آیه تبلیغ کنن آیه تبلیغ رسانه به دنیا آیه تفسیر رسانه به دنیا آیه تجوید رسانه به دنیا شان درو که اتحا داخل هن نصیحت لله ولی کتاب یا کتاب اللہ تعالی کتاب نصیحت خیر خانی اللہ کتاب کسیم به دنیا اتحا تعلیم دیگ آیه شن کنگ به دنیا رسینگ به دنیا بندیان خلاص اللہ تعالی کتاب و آنهی دیگ آن معلوم کنگ آن متوجه کنگ شان درو چیان خیر خواهیم برای الله و الله دین دین آسیبی مانه نصیحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی ادا بسیار صورت ها ولی البته که از سیدا سی چیز آنی محوره یکی ایشین که جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلمی شان بزرگی عظمت رسالت حقیقت بشناسی تا حدودیت آیه درک آیه جهبیاری که چونی شخصیتی بوده چونی شخصیتی بوده خدای جانب چه عظمت و عزتی آیه کمالی دیگ بوده این چیز آیه جهیارا بوده این واجب فرض یا اکسرا حتی باید این قدر هم آئی ایمان عقیده بیدی که رسول بر حق جانب رب العالمین و بشری هم عقیده بی و هم جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عربی هم و هم کسی آئی قریشی هم چه بنی حاشم هم ای تمامی چیز باید آئی بزانی محلی تا افترا لازم و هم یہ ترتیبات دومی چیز که محور واجی شناس ہے جای آرگ آئی اتباع سنت کسی کہ جناب رسول اللہ عظیم سنتان ہر کوشش کن ہمیشہ اتباع کوشش کن چبی آئی واجہ خیر خواہی کنے گی برای واجہ واجی دین خیر خواہی باقا یہ دو سیمی ہمشی ہیں واجی خیر خواہی کو واجی دین واجی کتاب ایک چا آسمان بائیہ تا واجی حدیث کو واجی کلام مبارک اسی آگاہ سے جان در جان آئی حد سے بادشن خدمت ہمیشہ انجام بدن تا حتی ہوتی طاقت قدرت استطاعت مطابق ہوتی استطاعت طاقت مطابق سال بکن کہ یہ خدمت دست آئی انجام بدنی واجی دین خدمت واجی سنت خدمت واجی کتاب خدمت واجی احادیث خدمت چبی واجی نصیحت برای واجہ خیرخواہی برای واجہ محور ہمشان سینانم و ای هم از جز خیرخواهی جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم که آئی صحابه قدر و قیمت و عظمت و آئی اهل بیت قدر و قیمت و عظمت هم بشناسیم چی هم چواجی خیرخواهی که انسانی که یک انسانی خیرخواه دوست ہے آئی زهد هم چی داری دوست ہے داری بنایی او که رفیقا و آئی دوست هم دوست ہے دوست داری واقع رشند رو همین جملی تحال آخر خلاصه میں اجمالا نے بیان کرنا گوں چی بھی کہ دیکھا تفصیل بجائے ہوتے ہیں چی کلن النصیحت لعیمت المسلمین آئیم و عیمت المسلمین دو گروہ داخل ہیں حکومت ہائی مسلمان ہم داخل برای حکومت ہائی مسلمان نصیحت چیم آیان ہمیشہ مردم کہتے ہیں علماء برام پانر آیان آیان رہنوائی بکنن بادشاہ ہموتی مسیرہ مثل شریعت رفتار بکنن بقانون خدا و رسول رفتار بکم ہمیشہ آئیے خیرخواہی بکم برای دعا خیر بکم وقتی بادشاہ اسلامی مسلمانان فرمائی با آئی دعای لوٹن اولا و آئی جن در رہنمائی شرعی و غیر ذالک ہمیشہ بکم و آئیہ چھ ظلمہ تبلیغ تعلیم بکنن وقت باز بداری آئیہ بعدلا وادار بکنن تو آدگر اگر آئی بجہادہ درکتی آئی کمک بکنن امراہ بمبا قائدہ بسیفا با آدگر آکستن شیعہ امت المسلمین بادشاہانی کہتے ہیں نصیحت امت المسلمین از علماء مثل مجتہدین تن امت بادک آنی عدب جہبی آئی و آنی ہما مذہبان رسینگا برای مردمان غنیمت بزان و آنی آداب بشناسی آنی سرا خسن زن پیدا بکن و آنی مذاہب محترم بداری آنی جندہ احترام بکن اولا و على هذا القياس علماء ربانين مشايخ كبار يدغر شنو واسهمي ائمه المسلمين دادر داخلا كمروچي مسلمانان شان انگار کو تا کہ جان چه خیالات تو کرپتن نصیحت لعامت المسلمین ظاہر ہے کہ آن تبلیغ بکنے تعلیم بدے دینا ناواقفا آن آقف بکنے تعلیم آن آواقفا آن تعلیم بدے تبلیغ آن آواقفا آن واقف بکنے آن مشکلات پیشی آن دینی دنیای آن کمک بکنے آیانا کسی از مشکلات رستگاری طریق رہنمائی بکنے مشکلات دنیاوی با یا اخروی با آن نیازی مشکلی پیشی آنی نیازا کسی تا جائے قدرت بیتر آنی نیازا تکمیل بکن آن نیازمندی دور بکن ای خیر خواہی برای عامت المسلمین ای خلاصہ بود کلام نصحو لله و رسولی شاندر داخل چونچہ دیئے ماں ہم موجود ہیں کہ اذا نصحوا للہ و رسولی ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم سوئے قوئے تاہمین تیدان شما و بیه قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیٰ عن اسماعیل قال حدثنی قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. مسدد قصة ديما واش يحيى حمد السيد كتانا ديما قصة واش إسماعيل بن علي قصة ديما إسماعيل بن أبي خالد عليه السلام واش قيس بن أبي حازم يواجه قصة يكيزه تابعینان مخضرمین ہیں مخضرم ہمان من دیما بیان کو کہ ہم آکس ہیں کہ واجی زمانہ پیدا بیتا ہم واجی زمانہ مزن بیتا ہم بل بواجی صحبت نہ رستا جاہلیت زمانہ چوی پیدا بیتا واجی زمانہ ہم در کتا رندہ ہم کہتے ہیں بل بصحبت واجی نہ رستا رندہ مسلمان بیتا تابعین بیتا شنہ مکنہ مخضرم حضرت قیس بن ابی حازم شما مخضرمین شمارے خوب تابعی کباری چلی اور رواز کن کہ حضرت جریر بن عبداللہ حضرت جریر بن عبداللہ قصہ شما عشق و دیوا آجا کہستے ہیں در آخر عمر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمان انتیاز مسلمان بود مشرب اسلام بود نوازہ کا حسین جریر بن عبداللہ احمسی کوفی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئیہ لقب داتا گا کہ یوسف حاضر امت بیت بارہی جمال ہے اندازہ اکچہ حضرت ہے دہیے کلبیہ ہم جمالہ بالا کرا آوازہ کا حسین تقریبا رمضان مبارکہ سنہ 10 ہجری سنہ 10 ہجری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن رمضان مبارکہ مشرب اسلام بودر خدمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات قوم سردار ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہیں کہ کسے چین تحفہ نلا تگت کہ آئیے چادری ہم بطور انعام دادا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئیہ کہ ہمیشہ آئی کہ حس سے ہما چادر حسد تا تقریب مرگا ہوتی بشتی کپنان بارا وسیر کیوک من کپنان تہا منا تمہا کپنا یا کہ ہما واضی چادر بکنی کہ میں نے داتا بطور تبرکا خلاصہ آئی قصہ مشہور ہیں واضح یوسف حاضر امت قرار داتا گا چمی لہذا چنا واضح حدیث روایت نیستے مگر سے چاری رواد چنائی امروئی کہ ہمیں چند روچ دوکا چواجہ چیزی عشق تگتی ہمشان حسپتان دگئے بعض ان چیزی چنائی امروئی آتی ہم نیستے بلے البتہ ہمیں حدیثان ایک ہمیں کم کے مدت حاصل کتگا ہم بنسبت ایو مدتہ کواجہ کہسے ہمشک رضی الاول آپوٹ کو آئی کہسے رمضان شوال ذو القاعدہ ذو الحاج محرم سفر ربیع الاول چبیک واجی ہفتم محچنو کی ایمان یارگا واجہ پوٹ کو چی دنیا رب بل ہمیں روچانی چوکا ہم آیا صد حدیث یاد ہیں باقاعدہ مرویات صد حدیث آئیے 8 حدیث آئیے متفق علیہ یک حدیث آئی امام بخاری تنہا ہیں 6 حدیث امام مسلم تنہا ہیں مدنی سرداری شخصیتیت بعضی اطراف خراسان اجہادن چوکہ بسیار جائے حضرت عمر فاروق زمانیہ ہمراہ بوتا گو مجاہد بوتا یہ شیخ احمد جام کے در ضرورت جام بعد پونے ہمو کہ نماز سنیں پنجم پوشتا چنچیں ہمو کہ این نماز سنیں کی آواز ہی یہ واجہ کا سن حضرت جلیل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواز شمار خلاصہ حضرت جلیل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من اولا بیعت ایمان من ایمان یارد من بیعت بیعت ایمان بل بیعت ایمان بعضی روچی من پدا توارکو اے جلیل بیعت نکرے من بلے یا رسول اللہ من یا بیعتی کتا ایمان گوشتی پدا ہم بیعت بکا من پدا یا من کیا تم پدا من بیعت کو منی دست گفت من بیعی چیزا اقرار گے سی چیزا یکی انا اقام السلاة من گوک نمازا تا توانے آیا برقرار بدار با جماعت اقام السلاة مانا ہمشید دومی نو از زکات دے گا کہ تو چونکہ قوم سردار ہے وہ تیت قوم آجگران ہم ہمی ترتیبہ با نمازا خوب وادار بکن و آیان آکاستے ہم با ہمی ترتیبہ با زکاتا وانہ ادا بکن آیان ہم وادار بکن برای زکاتا سیمی مسئلہ کو آجا منا کاستے بیعت بیک و نصح لکل مسلمین فرمائیں جی کہ ہر مسلمانی خیرخواہ باش ہر مسلمان واسطہ ہمیشہ کوشش بکن کہ از دست تو با مسلمان آزار برسی از دست تو مسلمان فائدہ برسی مسلمان خیر برسی مسلمان از دست تو ضرر برسی ناخیرین چیز مدی بکلی اکبار ہے اولا یہ نصح لکل مسلمان حتی کہ واجہ ہمی اندازہ با یہ مسئلہ پھائی بندت کہ نصح لکل مسلمان روایت ان تو کا قصہ عجیب ہی چنائی موجود ہے کہ آوازہ اگروچی ہوتی نفر ارادہ اکبر برائی میں یعنی اسف زیوریا کہ میں بجہاد رہا ہوں آن نفر رفت یا مر دیا یا اسف داد بسیست در ہم حضور کی گیا حضرت جریر اچھائیل اسفہ گشتی اسف تو وہ چین چی زورتا ہے گشتی سیست میں زورتا ہے کئی زورتا ہے پلانی حضرت پلانی چیلی بھی اسفہ بہائی شوائی بلد نہیں یہ اسف سیستد ہے یہ اسف قیمت کہتے ہیں ششتر ببالا ہے مثلا یہ مرد مسلمان رد ہے میں مواجہ باید بکتا ہے میں باید خیرخواہ کہے بے محب مسلمان محضاتی کہ مسلمان ہم سیستد در ہمیں تاوان بدے ہیں اور چھتا میں خیرخواہی بھی تو آئیے ہو کلی بر مرد بگو بیا صحابہ شانہ ما شما یہ زمانہ گیا کہ رد بنائیں چار کران گشت اضافہ بھی ما شما گل گریم چرا دون دارے شیسا آدھے گیا نظام تو ہمار تماشے کو ما گل گریم بنیا گرا صحابہ پنسی گل لگے بتا مار گشت برسی نا آم راضیت دنگ مواجی دستور اطاعت بکنی ما شما رہے ہیں یک دکان داری ہے کہ رب بابا یہ چیزی قیمت چیز چیز چیز قیمت بابا ہزار ہے لگ دہ تمہیں کام کرنا مست من کام کرنا سی پھریاتے کہنے کہ میلی مارک فائدے ہو کی میرے سی آن شان اسی نے بھی تو آئی گوشتا کہ ہزار تمہیں آن گوشتا کہ بزور یہ ہزار سات اسی میں جوان مردی ہیں سماحت ہیں آن شان سماحت نشان داتا حضبت تاجر ہے کہ بائی اے کہتے ہیں کم تری ہی نہ ماننے تا بل آرو چکے تاجر ہیں چونے ہی مجھتا کہ صادق خبرش ہم یک یکی مجھتا دروزمان نہ پر نمجھتا کہ چکم روز کی دروزمان نہ کہ وہ حضی یہ چیز کی قیمت کیسے ہیں تو بچارے ہیں حضیب شکشی صد ہزار ہیں آخر یہ بیس ہزار ہیں دامی انداز دروگ مندی چنے جانے چاہتا ہے مرشی ہم تاجر انداز ہیں ما شما ہم تاجر انداز ہیں دروگ مکرنے چاہتا ہے آمار دیا حضیب کہ آمار دیا جوست کو بتا اس بوتا پیسرا گوشتی ہو تو گلو چیز بہا بتا اس مات گوشتی ہی واجہ ہو باگر ہم بہا بتا تاچ بلاد نه اسپون کیمتا یتی اسپ کیمتا چین چکن گشوا جا ما سیاست در هم تین پر داتا مشکل هم سیاست در هم آیا شوا جا کم تری آیا دیشار بانی بر بینند کم تری کام ما باز کرد تا مشتی نخه مشتی شوا جا مشتا بوگز دیشت بوگز بالا برو شوا جا چهار سدی نخه دیما برو شوا جا پنج سدی چا پنج سد دیما برو شاید این کش دیما برو شاید هفتصد این کش بله تی اسب کیمت هفتصد درهمه ما اسب کیمت بله تا با کاره میگوشی پین آیا با واضح بله من پا ما سیصد راضی هم کمتی نبرو شده خیر من راضی نهم بکلی 400 متر درهم متر زرر بدیم من واجب گنا بیعت کتر ان نصر لکل مسلم تو مسلمانی من تر خرد دیم واجه ها کسی همه ساحتا همه 700 درهم کسی حضرت عبدالله بن عمر واقعی همچین موجوده این صحابه شان عجیب تو این بچین دیگه جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم گونا احد پیمان کتگت تفراسی شنکو بکنی ایک صحابی موجود ہے کہ واجہ بیعت کتگا کہ من سوال نکنو کسا اتفاقا سوال دیگرو چیت اسپا اسپا تاثر لگا دی چابک چی دستا کھا دیگر صحابی میدان کو کچھ چابک دست دیوں سوال خبر دا اے چابک دست دیوں کبتا من چم میار چیم مش من گواجه بیعت کتا که من گوشتا من سوال چی کسی نکنو بکلی اگر من تر سوال بکنو چیستی که من بدهشی سوالی بود اگر من تر سوال مکنو تی من بده حتما شی سوالی بود عملا اگر چی قولا سوالی نیم از پر رباس یه حلو چاو که چی تنی سوال بود تر کار من کار نیم بکنی صحابه ای رو نیم برگم اتا انسان بکنی چیزی گواجهش گوشتا که چپ راستش نکو بکنی این ایمان کمال دان بہرحال النص لکل مسلم دیمانو ہمان نص ہے نتیجہ منادق حدیثیوں کا ظاہر ہے و بہی قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو غوانان زیاد من علاقہ قال سمیت جلیل ابن عبداللہ یقول یوم مات المغیرۃ بن شعبہ یہ حدیثان ایک شان ورود ہے حسن چو متوجہ ہے کہ در زمان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چھ دنیا رابطرت شہید ہوئی تگا و امام حسن وقت تکیبت خلافتہ تحویل امیر معاویہ داد یہ ودی امیر معاویہ چکی امیر کل جہان قرار دی ودی ہر چھ خط اسلامی موجودہ تمام وقت دیر نگین قرار دیتا تکیبت اس زمانہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کوفه بغداد عراق استاندار کو تلا کی جانب ہم آئی اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سخت مریض امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا سن شام نویش برا حضرت جریر بن عبداللہ علی نویش کہ اگر مغیرہ بن شعبہ پوت کو تو ایک جا جائے برو بگی بگیری تو ہم آلکتی ہیں آئین مقام ہے تو نائی رحمائی الجانو من دستور ہے دستور آکھ مرو آیا مردمان والنے ریک مردم پر آکندہ ببانت مردمان درمیان شلقی اختلافی پیدے پہلا بھی مردمان پوری برو بخالش برسل جم جوڑش کنگ بلی اختلافی درست مبی در اسلام حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانی پوتی کو حضرت مغیرہ بن شعبہ یاک پوت کو طبق ہما دستور ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نوشتگل بحضرت جلیل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تا زمانی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ زندہ ہے حضرت جلیل بمائی امر امراہ ہمار کی کل مردگا لشکر ہے جماعت ہمراہ باقاعدہ لگتگا آواز اچھ دنیا رہا شاہ متفق بودتا نگمار ہے درستا کہ حضرت امیر معاویہ منت بس یکیا لہذا یہ واجہ ہم کہاستے ہیں برسر وقت رب کہے حضرت مغیرہ بن شعبہ پوت کو یہ زمانہ آ واجہ ہم کوفیت بغداد عراقہ حضرت مغیرہ بن شعبہ عشقے کی وحدی جنازہ نہ داتا کہ آئیے کہاستے ہیں شوشت برابر اشکت آدھگر اشکت خضوط میں برائیں جنازے بدیاں واجہ چارے ماچی جنازہ بدیاں نبیائیں شاید ایک اختلاف برپا بھی واجہ پیسرہ مردمان جم کو در جامع مسجد تہا و یہ کلماتی گوشتم شما بین دیں یہ حدیث ہے شان و ورود خوب زیاد بن علاقہ روایت کم گوشت میں اشکت چی حضرت جریر بن عبداللہ گوشتی کجا موقعی گوشت ہماروچی که مرت مغیرہ بن شعبہ چی گوشت یہ کلمات تندی اوک مقول شانا قام حضرت جریر بن عبداللہ پاد حد بالا منبرا فحمد اللہ اللہ حمد کو و سنائی کو و ہمیزی گوشتی علیکم بی اتقاء اللہ اول کلمی ہمشیہ مردمان خطاب کو مشت عليكم باتقاء الله مشت اي بنديان خلا اي مسلمانا لازم بگیری بسروت بترس خدایا و تقوایا این معنی چی که خدا بترسی تشتت نکنی اختلاف نکنی با هم دیگر کسی شور و شلوغ مکنی خدا بترسی و تقوای اختیار بکنی انضباط اختیار بکنی به اتقاء الله سبحانه و تعالی وحده لا شریک له دوم والوقار والعظم بگیری برای وقت کسی سنگینی و ابوهتا شهامت ابوهتا وقار معنی شهامت ابوهت این معنی چی که مردمی که شهامت ابوهت نیست سبک سری مردمی همسا شرک کن شرک او بر دونگا های که اختلاف کن که لکال کن یعنی چون نبی سبک سری انسان نبی نبی سبک پاش سبک رفتار نبی بلکه با سنگینی با شهامت بدی با ابوهت بدی تکان موری چوتی جاگاه که حضرت مغیره مرتن دنیا تباه نبود تبا مغیری ملگا الله تعالی آئی بدالله دگر رهد رهد آتا پریشان بدی شمار امیر هست هست نمجوی دنیا ما اشاره کنگی و السکینه و اطمینان بزوریت بندی مطمئن بدی که شمارا امیر هست هست شمار کل مرده را اجتماع با هم نرود نواز شما مرکزیت از بین نره نرود به شام ببی اطمینان ببی حتی یاتیکم امیرون تاکبیه برای شما یک امیری امیر که یکی جند جند انتی بزن یکی نوشی که من امیرون تا آخرا که رمضان ظاهر کرد و آتا همه که من امیر همشنی حضرت امیر معاویه بزن آیه معمولیت داته داته خب فلای داره پین نما یاتیکم الان جزی نیست که شما امیر همی ساحتی هست یعنی حتی گشتاده دیمه واسه یعنی خیر ثم قال ابن الرنده آخر کلام تمام بود نگوشتی که استعفو لامیرکم گوشتی عفو بلوچی چود الله برایت امیر حالی که شما امیر بودتا پیسرا مرتق فوج بودتا گرفتا آئی واسطه چی لوچی چی جانب الله بلوچی که عفو آفیتا که اللہ تعالی آئی عفو بکن در گوشت بزری بکن مغفرت بکن برای آیا مغفرت ملوکیت عفو ملوکیت فا انهو کانا یحب العفو پرچک شما امیر همانچه شخصیتی بودتا که عفو خیلی دوست داشتا پرچک هستا امیر معاویه و حضرت مغیره هر دنشا مشهورن برای چیا برای حوصله یا برای تحمل در امور مشکلاتا شان اگر یکی سنگ به سر بجیتیم باوجود ایک امیر وقتا این بچه هرج متغیر نکد نکد با قائده همین اندازین صابری مردمی از هر دنها هنچی من چمی لحظ اشاره کو که شما امیر وان هنچی عفو فسندی انسانی بودتا شما هم برای حالچی بلوچی عفو بله بلوچی چی اللہ ثم قال نرنده بطور مقدمه حفظ ما تقدمه لولا بطور مقدمه حفظ ما تقدمه این حدیث بیان کن ثم قال اما بعد این بعد از خطبه یا فا اینی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتحقیق من جریر یحتقون باند نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلتو ابایعوک علی الاسلام من گوشت یا رسول اللہ من بدستو بیعت کنو با اسلاما واجا بسر من شرط گئی گوشتی تو با اسلاما بیعت کنے مدر با اسلام بیعت دیوں بل برای زکاة و نماز و نصل کل مسلم ہمیں فشرت علیه بس واجه بسر ما شرط کوک و نصحل کل مسلمین هم بیعت بکن برای خیرخواهی هر مسلمان ایک پس ما هم گواجه بیعت کو بهمی کرارا و رب هذا المسجد و قسم همانا بپروردگارا این مسجد تک ما گوشتاتا گون توکایی که من برای شما خیرخواه انی لناصح لکم برای شما خیرخواه انی چی بی اشاره کنی من شما امیر امیر این وعده چون که من این برای نصف خیر هر مسلمان وعده گفتا من همه مردم من همه دستور وعده هم که شما انجام دهون من ناصح هم برای شما شما هم چون وعده ها گوشته این مرا یک امیری ظالمین جابری تصور نکنی من تصور کنی که من یک امیر ناصح خیرخواهی هم برای شما عادلی هم پرچه که مرا واجه به همی شرط کرارا عهد پیمان گفت من چنایی در نره نره اینو بکلی شما مطمئن بید سم مستن فرا من چه دعوال استغفار لوتک استغفر الله لی وله لکم چک خطیبان در آخر خطبه کلمه بشن استغفر الله لی وله ولکم و نزله استغفار کو دن ارکب چی ممبر آو مردم حمزان کم امیر ہمیں واجہ ہیں و امام بخاری حضب ہمشی بک آواز ہے وکا و نصح لکل مسلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناب ہمیں تحسین احد پیمانہ ہمیں شرط گئے کم نصح لکل مسلمہ امام بخاری حضب ہم ثابت بوئی محل تحا کہ الدین النصیح نصیحت کو آجا حدیث مبارکہ گوشتر کہ دین اصلہ ہمشہ کہ انسان باید خیرخواہ بھی برائی درستین چیزاں و آوازہ ہم یہ اظہار ہم کو تھی یعنی ماں اگرچہ امیروں بل موتی امارت بارے آقا حسن بے اشیاف فریب نوروں شما دل جم دیکھ من جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنچین قولی گر تک من چاہ حدودہ در نرائنوں بکل جی ظاہر ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الایمان آئی خاتمہ براعت اختیم اختتام کو دو عجیب تیش نام کنا براعت اختتام بچا ادا چند چیز براعت اختتام آئی یکیشی کی حدیث نص ہے نص ہم انسان آخری خاتمہ وقتا اشتیم استعمال بھی یکی و دوم پدا الہ ہما امیری کے امیرت آئی پاوت کو کتا حضرت منیرہ بنشی شعبہ ہم پاوت کتا در آئی مر گئے وقتا یہ حدیث وانا وانا گبتا واجہا پیش کوئی محلتا پدا یہ واجہا ہم در خاتمہ کلام ہوتی استغفار کلمہ یا استغفار کا حصہ برای کئی بھی برای مردگ بھی یا برای مردگ بھی چکا استغفار کلمہ برای محلتا شاندر دلالت کو یہ محلتا کہ یعنی یہ کتاب ہم نچی بھی یعنی خاتم ہے خاتم ہے کتاب الایمان شی نام کنا سنت برایت اختت اختتام و آخر دعوانا الحمدللہ استغفر